valkuilen van Noord-Macedonië en Hollands glorie bij de EK-registratie. Dat zometeen in BVSC. Na het NOS-journaal van 14:30, Wouter Walgemoet. SGP-leider Van der Staaij vindt dat er opnieuw moet worden gekeken of de huidige coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie verder kan in een nieuw kabinet. Hij heeft dat naar eigen zeggen vanmorgen spontaan bij informateur Hamer neergelegd. Hamer sprak ook met fractievoorzitter Dassen van Volt en met VVD-leider Rutte. De FNV wil de looneis van minstens 5% de komende tijd weer stevig op tafel leggen. De vakbond zegt teleurgesteld te zijn over de 1% gemiddelde loonstijging voor mensen die werken in een cao die dit jaar is afgesloten. Kinderen vanaf 12 jaar met een medisch risico moeten volgens de Gezondheidsraad worden gevaccineerd met Pfizer. De verwachting is dat minister De Jonge dit advies snel overneemt. En later komt er ook nog een advies over het vaccineren van gezonde kinderen. En scheidsrechter Danny Makkely fluit de openingswedstrijd voor het EK voetbal. Voor de 38-jarige Makkely is de wedstrijd tussen Turkije en Italië vrijdag in Rome zijn eerste op een groot toernooi. Naast Makkely is er nog een Nederlandse scheidsrechter actief op het EK, de 48-jarige Björn Kuipers. Eerder vandaag op de redactie van BVSC. Ja, met Marcel. Oh, goedemorgen. Goedemorgen, Olof. Ik wil het graag hebben over dat shirt van Oekraïne. Je weet er alles van. Hè? Die hebben hun eigen landje afgebeeld. De Krim staat erop. De Krim staat erop en nu zijn de Russen daar weer boos over. Wat een klein volk zijn die Russen, zegt. Dus je pakt iets af van iemand anders. Die ander laat het op een landkaartje staan en dan ben je boos. En dan zie je het als een provocatie. Anderzijds vind ik ook dat de Oekraïners ook niet zo moeten zeuren, weet je wel. Als wij als Nederland, wij gaan... Nee, Roelof Lapen. Wij gaan spelen en wij komen op het belachelijke idee, en waarom zouden we daar niet op komen, om Nederland af te beelden. Stel, we vergeten Texel. Ja. En dan weet ik dat jij daar graag komt. Ja. Ben je dan heel boos? Ben je heel boos, Roelof, nee, dan? Texel staat er niet op. Maar de Oekraïners hebben toch wel recht van, die zijn een heel stuk land kwijtgeraakt. Ik geef ze toch ook gelijk? Ik spoel even terug. Hier. Anderzijds vind ik ook dat de Oekraïners ook niet zo moeten zeuren, weet je wel. Ja, nou ja. Ja. En nu? Beeld iets anders af. Ik vind trouwens lelijke shirts van de Oekraïne, jij niet? BVSC. Ian en Vara Sportcombinatie. En naast me Jijke Belfour, voormalig Nederlands kampioen in verschillende sporten. Waarbij heupworpen gebruikt worden en met dingen wordt gesmeten. Voornamelijk, ja. Zo vat ik het goed samen. Ja. Goedemiddag. Goedemiddag. Vandaag in BVSC Wouter Bouwman over voetbaldwerg Noord-Macedonië. Maar bestaan voetbaldwergen nog wel? En de man achter de registratie van alle EK-wedstrijden in de arena. Eerst sport in de media. De Telegraaf pakt groots uit met een interview met de neef van international Quincy Promes. Dat is de neef die in juli 2020 naar eigen zeggen zou zijn neergestoken door de Oranje International. Bijna een jaar later is er nog steeds niet duidelijk of Promes vervolgd zal worden. En daarom wil zijn advocaat, van de neef dan, een zogenaamde artikel 12 procedure starten, waarmee afgedwongen kan worden om alsnog een uitspraak te eisen voordat het EK begint. Misdaadverslaggever John van de Heuvel die zegt bij Telegraaf TV dat de kans niet heel groot is dat er nog een oordeel komt voor de eerste poolwedstrijd van Oranje. Er is eigenlijk nu een soort van ultimatum gesteld door Yehudi Moscovic. En die zegt, ik wil nu toch wel voor het EK weten of er hier een vervolging komt. En anders ga ik inderdaad naar het Hof en start ik een artikel 12-procedure. Helaas, de EK komt wel heel snel nu. Ja, dus ik denk dat zijn over het algemeen toch wel ook procedures die niet binnen een paar dagen gevoerd kunnen worden. Promes gaat gewoon mee naar het EK, zoals het er dus voor staat. Maar had Frank de Boer hem nou wel mee moeten nemen? Want onrust. Ja, onrust is in een eindtoernooi niet goed. Ja, maar ik denk dat de onrust nog groter was geweest als hij hem niet had meegenomen. Je bent in Nederland nog steeds onschuldig, totdat het tegendeel bewezen is. Ja. Dus als hij dan had gezegd van ik neem hem niet mee. Ja, het is heel vervelend voor het slachtoffer. Echt heel vervelend. Maar de rechtszaak is nog niet geweest. Dus je hebt er zo empathisch bij. Ja, ik vind het. Ja. Dat kan ik, hè. Ja. En dus ik denk dat dat voor nog meer onrust had gezorgd. En ja, dus hij had gewoon het is een vervelende keuze, maar dit is dan denk ik wel de juiste keuze. Frank de Boer heeft voor de verandering eens een goede keuze gemaakt, zou je zeggen. Jouw woorden, ja. Zeker. Dan hadden wij het eerder deze week over Sivan Hassan, de Nederlandse hardloopster. Liep een wereldrecord op de 10 kilometer in de tijd van 29.6.82. Ongekend snel, volgens de kenners. Een record dat misschien wel jaren zou blijven staan, klonk het. En wat lees ik vanochtend, gisteravond, tijdens de Ethiopian Trials, die opvallend genoeg in Hengelo zijn gehouden, liep atlete Letezenbet Gide daar doodleuk nog even een dikke 5 seconden onder. Hassans wereldrecord was voor veel kenners de reden om haar te bombarderen tot favoriet voor de Olympische titel. Maar nu dat wereldrecord er weer verbroken is, vroeg ik AD hardloopjournalist Pim Bijl of Hassan nu ook meteen niet meer de grootste kanshebber is. Ja, ik denk eigenlijk dat ze het nog steeds is. Want ook nu, Gidey loopt dan 5 seconden harder dan Hassan in een andere race. Die twee gaan elkaar er niet zomaar aflopen. Dan komt het aan op de eindsprint. En ja, die is van Sivan Hassan zo sterk. Dus ik denk nog steeds dat Gidey straks een beetje bang voor Hassan is. Jij als sportvrouw, Jijke, zou die nou zijn mentale klap voelen voor Hassan? Zo moet je nou lachen dat je sportvrouw doet. Of is het juist wel goed dat ze op scherp wordt gezet? Ja, zeker weten. Ik denk dat als dit er juist op de Olympische Spelen zou overkomen, dat ze zoiets zou hebben van wat gebeurt er nu? Yeah. En nu is het alleen maar dat ze denkt, oké, net een potje poker is het wel van, jij zet dit, I'll raise you. Snap je? Overtoep. Dus, ja, straks zijn ze 10 minuten eraf of zo op de Olympische Spelen. Hebben ze volgens mij niet van die ledlampjes, want die hadden ze nu, dan liepen ze een beetje. Ja, precies, ze werden wel een beetje geholpen nu. Ja. De sidepick dan, van de sidekick, wat heb je bij je? Ja, ik wil het hebben over Nacho. Ja, niet Nacho's, maar Nacho. Oh. Het Surinaams nationaal elftal wordt dus Nacho genoemd in Suriname. Die zijn gisteren helaas uitgeschakeld in de race om een WK-ticket voor het WK van 2022 in Qatar. Ja. Hebben ze helaas niet gehaald. Ze hebben verloren tegen Canada. Maar desalniettemin, ik ben echt trots op ze. Ze hebben het heel goed gedaan. Ja, slechts 4-0 verloren. Oké, maar daarvoor hebben ze 6-0 gewonnen. En ze hebben gewoon heel veel wedstrijden gewonnen. Ze hebben goed gespeeld. Het spel wordt veel beter, want nu mogen de jongens meedoen uit de diaspora. En je ziet gewoon dat het spel iets beter is geworden daardoor. Dus ik heb echt goede hoop. Maar wat ik wel vervelend vind, is kijk, in Nederland... Ja, je hebt een klacht. Ja, ik heb een klacht. Dus kijk, in Nederland of in Europa mogen San Marino, Luxemburg en zo, die mogen gewoon al in een grote pool, in echt de echte grote jongenspool, meedoen. Dus die krijgen exposure, er wordt naar wedstrijden gekeken. Geld, ja. Precies, dat soort dingen. De landen uit de CONCACAF, dus Suriname, de iets kleinere landen, ze moeten om meer ronden spelen, om maar zich enigszins te kunnen plaatsen voor die grote jongenspool. Eerst dus, moeten ze tegen elkaar, hè, die kleine. En ze moeten heel veel wedstrijden spelen, willen ze het bereiken. Dus ja, dan denk ik, om het voetbal naar een hoger niveau te tillen, werkt dit ook niet echt bevorderend. We gaan het melden aan de CONCACAF. Heel graag. Dat is de bond daar. Wel goed nieuws voor jou, want het WK van 2026 duurt nog even. Maar dat wordt gehouden in Canada, Amerika en Mexico. Ja. Die zijn dan al geplaatst. Ja. Dus dan is er meer kans voor Suriname om dat WK te halen. Oké, dan, let's go. Hatsenflats. Buiten schijnt het zonnetje. Ik heb de hele dag zin in bier en een bos wortelen. En dan weet je, het EK voetbal is echt niet ver weg meer. Inmiddels hebben we nog maar 2 nachten slapen verwijderd van de openingswedstrijd. En de spanning in het land is voelbaar. Tijd om vakkundig voor te beschouwen op de tegenstanders van Oranje in groep C. Deze week analyseren we al Oekraïne en Oostenrijk. En vandaag alles over Noord-Macedonië door EK Allesweter Wouter Bouwman. Je wist toch dat hij kwam? Doen we dit nog steeds? Jawel. Het is toch 1 week. Jijke, goedemiddag. Hey, ja, Roelof. Hey, hallo. Voor je prachtige woorden. Fijn om hier meer aan te mogen schuiven. Altijd fijn om hier te zijn. Vandaag dus een inkijkje in het voetballand Macedonië. Of Noord-Macedonië, want wat moet je nou eigenlijk zeggen? Ja, in de vrolijke NOS EK voetbalpodcast, nogmaals een aanrader, legt verslaggever Vlado Veljanoski, en dat is een NOS-verslaggever, en Macedoniër, legt uit hoe dat nou zit met die naam. Het heeft alles te maken met buurland Griekenland. De noordelijke provincie van Griekenland heet Macedonië. En en ons Macedonië heeft toen die gekunstelde naam moeten aannemen bij de Verenigde Naties. En onlangs, 2018-19, is er een compromis gesloten met Griekenland, is er afgesproken om het Noord-Macedonië te noemen. Maar we blijven Macedoniërs heten, die de Macedonische taal spreken en de Macedonische cultuur hebben. Maar het heet vanaf nu Noord. Het heet dus Noord-Macedonië officieel. Ze zijn er daar niet heel blij mee, als je het zo hoort. Ik vind dat dan Noord-Macedonische cultuur... Nee, dat is... Nou, we houden het dan maar op. Noord-Macedonië officieel, maar Macedonische cultuur, inderdaad. Er zit nog wel wat pijn, dat hoor je inderdaad wel. De Macedoniërs die plaatsen zich via een play-off tegen Georgië voor dit EK. Daar speelde Nederland nog de uitzwaaiwedstrijd tegen in Enschede afgelopen zondag. En de Macedonische commentator die had wel wat van een soort Wout Weghorst-achtige passie na die play-off. Ja, het klinkt meer als die wedstrijd dat Jijke kampioen bij de Masters gewicht even werd. Ja, dat wordt geluiden. Met dingen gesmeten. Het studio wordt kort en klein geslagen daar. Ze zijn heel blij, hè? Ah. Doen ze dat. Ja, nou ja, goed. Oranje speelt zoals bekend 3 thuiswedstrijden in Amsterdam in de pool. Maar Noord-Macedonië verwacht hun eerste 2 wedstrijden ook een soort van thuisvoordeel te hebben. Want ze spelen namelijk in Boekarest, in Roemenië. Een land dat zelf niet geplaatst is voor het EK. Maar wel heel erg fan is van Noord-Macedonië. Hopen de Noord-Macedonische spelers. Hopen ze maar. Hebben ze ook aanleiding om te denken dat het zo is? Er is 1 speler goed bevriend met Hadji. Ja, dan heb je het land achter je. Ja, daarom. Dat dacht ik. We hoorden trouwens net Marcel van Roosmalen al met het nieuws van gisteren. Ja, dat mag als columnist. Jawel. Er is gedoe over de shirts van Oekraïne. Maar ook Noord-Macedonië heeft een rel te pakken op dit gebied. Ze speelden in de EK-kwalificatie in een rood-geel gestreept shirt. Leek alsof er een soort zonnetje opkwam. Daar waren ze heel blij mee. Daar hebben ze het ook veel succes in gehaald. Nou, was er maandag een nieuw shirt. Dat werd gepresenteerd door de Voetbalbond. Dat was een effen rood shirt met een soort silhouet van een links. Zoals wij een leeuw hebben, hadden zij dan een links. Leuk idee. Niet naar rechts. Oké, ga maar door. De supporters dachten dat dus ook. Ja, die waren zo kwaad dat het oude shirt uiteindelijk gewoon weer terug is gekomen. Ze hebben gezegd, dit gaan we niet doen. Gewoon die gele rode strepen. Dus bereid je daarop voor. Roelof, jij weet, ik lees graag de buitenlandse kranten. Ja, Frankfurt, de Allgemeine, Le Monde. Ja. Maar de Engelse krant The Guardian die heeft een heerlijk overzicht vol bizarre spelersfeitjes. Bijvoorbeeld over de Noord-Macedonische vrije trappenspecialist Enis Bardi. De Macedonische koning van de vrije trap wordt hij in Macedonië genoemd. De Messi van Levante. Zo wordt hij in Spanje genoemd. Ja, hij heeft echt een hele goede vrije trap. Dus onthoud die naam. Enis Bardi, je hebt hem hier voor het eerst gehoord. En Elgif Elmas, dat is de grote ster van het team. Speler van Napoli. Bijnaam de Macedonische Diamant. Noord-Macedonische Diamant. Dat is niet zijn bijnaam. Ja, dat was nog van voor die tijd, denk ik. Ja, opgegroeid in de snoepwinkel van zijn vader trouwens. En naast hem de grote naam van dit team. De oude krijger, 37 jaar, Goran Pandev. Die een eigen team heeft in Macedonië, een eigen club. Die heette gewoon, hoe heette die ook alweer? De Academia Pandev. En dat is een van de beste clubs uit de Noord-Macedonische. Of Macedonië, dat mag u wel. Ja, nee. Jawel, jij zou... Heeft de provincie Macedonië Griekenland een eigen voetbalcompetitie? Nee. Dan mag het wel. Ja. De Macedonische competitie, inderdaad. Ja. Hij kan trouwens zelf ook wel wat, hoor. Die Goran Pandev, dat vertelde weerverslaggever Vlado Veljanoski eerder op Radio 1. En de kracht van Goran Pandev is om hem op snelheid aan te spelen. Ook al is hij bijna 40. Hij rent wel, hij houdt ook wel van hard werken. Doet hij dat niet, dan staat hij bijna altijd op de juiste plek om te scoren. Want dat doet hij veel en vaak. Opletten, dus Goran Pandev. Dan even wat gekkere dingen. Daniel Avramovski, die is er ook bij de selectie. De middenvelder van Kayserispor. Maar de vraag is nog voor hoe lang hij voetbalt. Want hij schijnt vreselijk last te hebben van tandbederf. En daardoor heel vaak geblesseerd is, te zijn. Is bekend, inderdaad. Ja. Want die ontstekingen gaan ook in je spieren zitten en zo. Toen Louis van Gaal bondscoach werd voor het WK... Iedereen ook naar de tandarts. Bekend verhaal inderdaad. En Alexander Trajkovski, die is reservespits van Noord-Macedonië. Hij voetbalde in de jeugd van Chelsea, maar dat was bijna niet doorgegaan. Want toen hij werd gebeld of hij wilde proef komen spelen, dacht hij dat het een grap was. Het ging niet zijn koffer inpakken. Uiteindelijk zijn zijn jeugdtrainers, die wisten dat het echt was, hem gaan helpen met die koffer. Hebben ze hem haastig op het vliegveld gezet, is het toch nog soort van goed gekomen. Alhoewel, hij speelt nu op het tweede niveau in Spanje, bij Mallorca. Nou goed, dan even serieuze zaken. Jullie zijn natuurlijk benieuwd naar de EK-muziek van Noord-Macedonië. Wij doen het met Frank Lammers over Frankie de Boeren. Dat willen ze niet in Oekraïne, dus zijn ze daar zelf maar gaan rappen. In Noord-Macedonië willen ze dat ook niet. Daar hebben ze 2 grote kanshebbers voor het EK-lied van Macedonië dit jaar. Noord. En ik stel voor dat wij alvast even de keuze gaan maken welke van de 2 dat gaat worden. Okay. De eerste optie is een soort hoempapa-rock met een duidelijke boodschap op het eind. Macedonië. Ja, niet Noord. Nee. Ja, dat, ja. Nou ja, goed. Eigenlijk niet. Dat is dus de boodschap. Ja. Ze zingen, laten we naar Europa gaan en daarna de hele tijd Macedonië. Goed, onthoud het, Jijke, want je mag straks een keuze. Je hoort geen spelers die meezingen. Ze kijken wel heel stoer in de videoclip. Dat ziet er goed uit. Optie 2, een soort opgepompte reggae beat. Luister en geniet voor ook een beetje. Ja, ik ben er wel uit, hoor. Ja, ik ook. Ja, ja, maar, ja zeker. 100%. Zeg maar. Deze? Ja, deze. Ja. Ja, man. Echt typisch Noord-Macedonië. Heel typisch. Ja. Je hoort gewoon de Noord erin. Lekker. Ze zeggen ook hier niet Noord. Ze zeggen, we gaan naar Europa. Ja, klinkt ook dreigend. We gaan naar het EK. Willen we naar de Dam? Dan gaan we naar de Dam. Optie 2 dus, van harte. Dat is het EK-lied van Macedonië. Ik ga doorgeven en ondertussen luisteren wij hier naar, wat mij betreft toch, het alternatieve volkslied van Noord-Macedonië. Oh, het is met kopje. Ah, leuk. Leuk, ja. Leuk gevonden. Su un letto vuoto, il vuoto daglielo indietro a lui. Fagli vedere che non è un gioco, fagli capire quello che vuoi. A far l'amore comincia tu. A far l'amore comincia tu. E se si attacca col sentimento, portalo in fondo ad un cielo blu. Le sue paure di quel momento le fai scoppiare soltanto tu. Scoppia, scoppia, mi scoppia. Scoppia, scoppia, mi scoppia il cuore. Scoppia, scoppia, mi scoppia. Scoppia, scoppia, mi scoppia il cuore. Live, live, live, live. È un disastro se te ne vai. Scoppia, scoppia, mi scoppia. Scoppia, scoppia, mi scoppia il cuore. A far l'amore comincia tu. A far l'amore comincia tu. Scoppia, scoppia, mi scoppia. Scoppia, scoppia, mi scoppia il cuore. Scoppia, scoppia, mi scoppia. Scoppia, scoppia, mi scoppia il cuore. Live, live, live, live. È un disastro. Uit Italië, Raffaella Carrà, A far l'amore comincia tu. De komende weken zitten we in Nederland massaal voor de tv om te zien wat Oranje ervan bakt op het EK. En een grote rol in wat we ervan te zien krijgen is weggelegd voor de tv-regisseurs. Danny Melger is er zo een en hij bracht al onder andere de Eredivisie en de Champions League in beeld. Maar een eindtoernooi, dat leek een utopie, vertelde hij 3 jaar geleden bij de podcast FC Afkikken. Ja, wat wel zo is bij EK's en WK's, hè, die grote toernooien. Daar zitten geen Spaanse en Italiaanse regisseurs. Nee. Maar ook geen Nederlandse. Nee, ook geen Nederlandse. Nee. Dat zijn Britten, Duitsers en Fransen. Wie weet ooit nog. Als we laten groot zijn. Als we laten groot zijn. En dat moment is nu, want hij mag met een Nederlands team alle EK-wedstrijden op Hollandse bodem registreren. En hij is bij ons vanuit de Johan Cruijff Arena. Dat wil zeggen, vanuit een auto vlakbij de Johan Cruijff Arena, zie ik op mijn scherm. Danny Melger, goedemiddag. Goedemiddag. Het is een unicum, hè? Een Nederlandse regisseur aan het roer op zo'n groot toernooi. Waarom mag Nederland eigenlijk bijna nooit zulke toernooien registreren? Ja, goede vraag. Trouwens, ik ben onderweg dus naar die Johan Cruijff Arena. Dus zometeen ben ik daar. Ja, het is historisch een beetje zo gegroeid dat sinds het WK in 2002... misschien denk ik al eerder zelfs, dat er alleen maar regisseurs uit grote televisielanden de registraties mogen verzorgen op dit soort grote toernooien. Nou, leuk om dat fragment weer eens een keer te horen. Want inderdaad, nu is het dus kennelijk het moment aangebroken dat we dat wij het weer een keertje mogen laten zien. Dus daar, dat beschouw ik als een hele grote eer. Niet alleen voor mezelf, maar ook voor al die hele goede televisiemensen die we hebben in Nederland. Want we hebben een goede opleiding, goede spullen. Ja, dus ik vind ook wel dat we die kans op een gegeven moment verdienden. En die komt nu dus. En heeft dat nu te maken met dat het EK in allerlei verschillende landen wordt gehouden? Dat het logistiek ingewikkelder is? Ja, ik denk het wel. Het is, er wordt, zoals je weet, gespeeld in 11 verschillende landen. Op een tijdje is er ook sprake van geweest dat wij misschien nog andere locaties zouden doen. Maar uiteindelijk, door alle COVID-restricties die er nu gelden en de wereld waarin we nu leven, is het zo dat wij echt alleen maar de 4 wedstrijden in Amsterdam doen. Maar dat maakt voor mij het niet minder speciaal, moet ik zeggen. Ja, jij mag dus nu samen met een geweldig team, wat je zelf zegt, die wedstrijden gaan registreren. Maar dat lijkt me best een grote opgave. Hoe bereid je daarop voor? Waar begin je? Ja, goede vraag. Ik werd hiervoor al maanden geleden benaderd. Ja, het eerste wat je dan doet is, dan word je uitgelegd hoe dat dan precies werkt. En dan krijg je in feite een leeg A4'tje. En dan mag je dan jouw ideale droomopstelling maken. Nou, dat is natuurlijk dat is een droom die in vervulling gaat. Dat komt vrijwel nooit voor. Van de mensen met wie je wil werken, bedoel je? Ja. En dan gaat het om cameramensen, maar ook mensen die herhalingen doen. En dat gaat om geluidsmensen. Dus ja, dat is echt een groot team. Ja, en dan wordt er vervolgens een bedrijf aangesteld in Nederland. Argus is dat, die mag dan vervolgens weer die ploeg verzorgen. Nou, dan krijg je een blanco A4'tje, daar schrijf je 50 namen op. Zij gaan die voor jou benaderen. Ja, en wat je dan als eerst doet als je dat telefoontje krijgt, ja, dan ga je natuurlijk stiekem achter op een bierveeltje. Ga je al beginnen met die 50. Dus ik denk na een uurtje had ik er al 48. Hoe zou je dan het liefst aan de start willen verschijnen? En los van die mensen, die wedstrijden, denk je dan ook wel na over, die camera moet daar en dit moet daar, of wordt het allemaal door de UEFA voorgeschreven? Ja, tuurlijk denk je daarover na. Het is wel zo dat inderdaad waar de camera's komen te staan, dat moet in al die 11 landen moet dat hetzelfde zijn. Dus dat wordt centraal, wordt dat voorgeschreven. Er is een handboek. Ze moeten natuurlijk zorgen dat dat er allemaal behoorlijk uniform uitziet. Dat is bijvoorbeeld al zo bij Champions League en bij Europa League en andere grote wedstrijden. Daar geldt dit natuurlijk in nog grotere mate voor. Zijn er eigenlijk dingen die je ook niet mag laten zien? Dat u even zegt van hier zap je maar even naar een shot van de lucht. Onze voornaamste taak is natuurlijk om te laten zien wat er gebeurt. En dat is toch voornamelijk het voetbal. Mm. Dat is de reden waarom wat er gaande is. Dus ja, als het geen invloed heeft op het spel, dan is er, of op dat wat er binnen die lijntjes gebeurt van het veld, dan is er ook wat mij betreft geen noodzaak om dat te laten zien. Hè? Je zou kunnen denken aan, weet ik veel, iemand die onwel wordt in de tribunes of dat soort zaken. Ja, daar doe je volgens mij streakers, geen enkele kijker een plezier mee. Als het spel wordt stilgelegd, is het volgens mij, en als je als kijker thuis afvraagt, waarom is dat eigenlijk? We gaan natuurlijk dan ga je natuurlijk nergens op inzoomen. Maar volgens mij moet je wel even laten zien wat er dan precies gebeurt. Ja. En wanneer is Maar brengt er niemand op ideeën, Roelof? Nee. Okay. En wanneer is volgens jou een voetbalwedstrijd dan goed geregistreerd? Dat je ernaar kijkt en dat je denkt, vakwerk. Waar ik heel erg van houd is als er, wat ik net al zei, onze eerste taak is om te laten zien wat er gebeurt. Mm-hmm. Maar ik vind het ook altijd interessant waarom dingen gebeuren. Dus om een beetje op zoek te gaan naar het verhaal. Dus en die ruimte heb je ook, ondanks de UEFA. Ja, zeker. Ja, nee, sterker nog, ik denk dat dat iets is wat ook wel wordt gewaardeerd in de registraties zoals wij ze. Mm-hmm. Zoals wij ze ook doen. Dat we altijd op zoek gaan naar het verhaal en het proberen om het bijzonder te maken. En dat is ook wel echt waar ik zin in heb. Weet je wel, het is niet zomaar een voetbalpotje straks. Dit is de beslissingswedstrijd. Hier staat de baan van de coach op het spel. Hier wordt een nieuwe ster geboren. Ja. Dus ik probeer altijd wel echt op zoek te gaan naar waarom is het vandaag bijzonder. Wat is je grootste nachtmerrie? Waar word je badend in het zweet van wakker van als dat maar niet gebeurt? Ja, dat als wij gaan strieken, denk ik toch, Roelof. Ja, nou, wij zeker. Ja. Dat is een inkoppertje natuurlijk. Het voornaamste, het belangrijkste bij het voetbal is de doelpunten. En die moet je allemaal in beeld brengen. En als je een keer een doelpunt mist, dat is natuurlijk een nachtmerrie voor iedere televisieploeg. Ja, dus dat, ik klop het hier even af. Maar dat is natuurlijk de grootste nachtmerrie. Het komt vast goed. Zondag voor jou en voor jullie, het moment van de waarheid, tijdens de eerste poolwedstrijden in Amsterdam. Heel veel dank, veel succes. Danny Melger, verantwoordelijk voor de EK-registratie. Dankjewel. Jijke. Ja, dit is je evaluatiegesprekje, doen we nog even. We zitten voor de sportzomer. Ja. Je hebt voorspellingen gedaan voor de sportzomer, grotendeels aan het begin van dit jaar. Die wil ik nog even met je doornemen. Oh nee, ja, waarom wist ik zomerstop. Nou ja, dat het al een tijdje geleden is. Ja. Jij zei, Nederland op het EK voetbal uitgeschakeld in de groepsfase. Wil je daar op terugkomen? Niet dat het zin heeft, want ik laat het gewoon staan. Maar zou je erop terug willen komen? Nee, ik laat het gewoon staan. Oké, en waar zou het dan mis moeten gaan? Bij Oekraïne, bij Oostenrijk of bij Noord-Macedonië? Ik denk dat Promes iemand neersteekt en daardoor worden we gedisqualificeerd. Dit wordt allemaal weer opgenomen. Oh, shit. De afrekening met kerst zal niet mals zijn. Sorry. Max Verstappen crasht tijdens de Grand Prix van Zandvoort. Ja, wil je daarop terugkomen of zeg je nee? Nee, Lewis Hamilton wint. Een hele logische... Ja, maar er wordt zoveel druk op de jongen gelegd dat ik denk dat hij dan zo gespannen achter het stuur zit, waardoor het misgaat. Goed. Goud voor de hockeyvrouw op de Spelen. Altijd. Onze hockeyvrouwen zijn gewoon beste van de hele wereld, punt. Tom Dumoulin, beste Nederlander in de Tour de France. Helaas. Ja. Ja. Oh, je wist wel dat hij... Ja, maar hij gaat wel een Olympische medaille winnen. Ja, en we winnen er totaal, zei jij, 22 Nederlandse medailles. Wil je misschien dat nog een beetje naar boven bijstellen? Ja, want zijn nu best wel hele leuke sporters die mee gaan doen. En Nuska heeft zich ook geplaatst en Enzo heeft zich geplaatst. Ik denk dat we echt met 30 medailles thuis komen. 30 medailles, ja. Nou, misschien pas ik het voor je aan. Mm-hmm. En op de vraag wie wint de vrouwenwielerwedstrijd... bij de vrouwen wilde je toen geen antwoord geven... want er waren te veel wielervragen voor jij. Wil je daar misschien nu iets zinnigs over zeggen? Of zeggen nee? Nee, weer een wielervraag. Nee. Ja. Waar veug je het meest op EK toeren spelen? Spelen. Ik ben echt een... Ja, Olympische Spelen is echt mijn ding. Ik kijk alles. Alles. Goed. Ga je misschien kijken wel mee met je. Leuk. Niet echt gezellig. Bitterballen. Morgen, dankjewel jij. Ik heb morgen de laatste BVC voor de sportzomer. Dan naast me, Dolf Jansen. U heeft één nieuw bericht. Dolf hier. Morgen doen we samen BVC. En veel mooier gaat het niet worden. Want ja, ik ben beschikbaar. Ik heb geen besmetting. Ik heb geen liesklachten. Er is geen MRI geweest. Ik zal beloven niet in huilen uit te barsten als het term Nederlands elftal ook maar valt. Ik ben dus feitelijk beschikbaar. Ik ben beschikbaar. Je kan me op links zetten. Je kan me op rechts zetten. Met de punt naar voren. Met de punt naar achteren. Op de bank. Of dat je me anderhalf uur laat inlopen. Interesseert me niks. Maar ik ben er. Morgen. BVC. Ben er klaar voor. Live Sport op NTO Radio 1. Weghorst en de kopje dan, daar zit hij er ook in. Hij heeft hem. Oranje op weg naar het EK voetbal. Vrijdag gaat het echt beginnen. Het EK en Nederland is erbij. Op NTO Radio 1. We zien nu een goede voorzet op Memphis en dan de goal. Het mooiste geluid is oranje. Het nieuws van alle kanten. EK komt eraan. Daarom zijn er weer snelpakkers. Tijdelijke EK-deals alleen bij KPN. Met topdeals voor de zaak. Want als je nu een zakelijk unlimited abonnement afsluit bij KPN... krijg je bij de iPhone 12 een compleet pakket, inclusief AirPods en een draadloze oplader. Maar deze deal loopt supersnel af. Dus pak hem snel op kpn.com/zakelijk. Pakken. Ik voel me goed. Maar soms, die lange trap, ik wist wat ik wilde. Een traplift die opgaat in ons interieur. Ik zocht een autolift. Autolift, de meest gekochte traplift van Nederland. Ga naar otolift.nl. Nu volgt een reclameboodschap, maar ook een beetje een alarmsignaal van het Concertgebouwfonds. De stichting die juist in deze tijden het Concertgebouw in stand moet houden. Welkom vanuit het Concertgebouw. We hebben een erfenis gekregen. Wij, muziekliefhebbers. Dit gebouw is een van de mooiste erfstukken ons nagelaten. Alles wat hier wordt gespeeld klinkt prachtig. Het mooiste dat er kan gebeuren is dat wij dit erfstuk weer nalaten aan de generatie na ons. Daarom is er ook het Concertgebouw Fonds. Dat bestaat dankzij donaties en legaten. Zeg maar erfenissen van muziekliefhebbers. Stel u wil daaraan meedoen, en dat zouden we enorm op prijs stellen. Kijk dan even op concertgebouw.nl/steunons. Nog veel plezier met de muziek. Voel de kick van Mini Electric. Telkens als je optrekt, de hoek omslaat en niets anders hoort dan het gesuis van de wind. Go-kart feeling in het kwadraat. Ervaar zelf elektrisch rijden met Mini. Nu tijdelijk vanaf €399 per maand met Mini Private Lease. Vraag een proefrit aan op mini.nl.